Wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les. Ook hier vanaf deze les ga ik ook eerst een stukje voorlezen en dan pas vertalen. Want hier komt een geweldig licht. En als ik het alleen maar kleine stukjes direct vertaal, dan snijd ik als het ware aan het licht wat eruit komt, wat naar van boven naar beneden komt, en snijd ik als het ware in stukjes waar ik tussen de licht in als het ware verruwingen van licht inlas. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is natuurlijk om een flink stuk of een stuk van de tekst eerst aan elkaar door voorlezen, naar beneden te halen en dan stukje voor stukje vertalen en naar binnen en verder toelichten. Wij staan op de pagina 14 van Etz Chaim, de regel 16, drie laatste woorden. Even nog voordat we beginnen. We hadden gezegd dat Gar, de drie eerste sferot van 10 sferot, zijn onbevattelijk. En dan heeft hij ook gezegd ons dat, ja, maar we zien wel dat in twee idrot, in twee boeken, Idra Zuta en Idra Rabba, zo heten die twee boeken, we zullen allemaal kijken verder, zeer hoog, en die dan hebben dat over Gar, over de drie eerste sferot. Hoe kan dat? En terwijl in de eerste boek van Zoger, wat wij nu ook leren, Agdamat Sefer Zoger, of we boeken, misschien ook een paar lessen later zullen we dat al tegenkomen, dat daar spreekt Rabbi Lazar, de zoon van Shimon Bar Yochai, dat zelfs in de malgoed van het Siloed alles bleef nog verhuld. Dus schijnbare tegenstelling. Maar het is niet zo, hij zegt daar in ons. Hij zegt, kijk nou, als wij spreken van het Siloed, dan waar bevindt zich het Siloed ten aanzien van de hele constructie, van de hele bouw van de werelden? Het is onder de taboer, het is alleen maar ten aanzien van Ak, van de hele, en door de hele Ak loopt de kave van Ein Sof. Dat de hele wereld het Siloed, met al die, met nog die drie overige werelden, Bria, Yetzira, Asiya, dat die staan alleen maar onder de taboer. Ja, dus dat wil zeggen onder de taboer van Ak. Dus die staan alleen maar bij Netzachot, Yesod en Malchut. Onderstel bij bijnen, dat heet bij, dat is een onderstel of bijnen noemen we dat. Dat bij bijnen van Ak staat de wereld dat ze doet en alle andere werelden. Hoe laag is het? Dat betekent dat het ten aanzien van Ak zijn dat geen Gar, geen drie eerste sferot. En daarom is het ook, daarom kunnen zij ook in die twee boeken hadden ze wel over Gar gehad. De eerste drie sferot van het Siloed is geweldig hoog. En toch konden ze wel daarover hebben in die twee boeken van Zoger Omdat het toch, en het toch is het onder de tabor van Aak. We gaan nu verder de regel 16, de laatste drie woorden, de beginning. We gaan een beetje lezen. Uchwarja data ki 17 olam hasya hu neged hamalchut de ak asher mikoma haya Ach be ach, im zeeranpin, 18, betanhi, shelo levade, punt. Nimtza, ki olama atzilut, eino, ela, afilu ba erech haolam, olam haasiya, 19. Asiya, Shehu Malchut de Ak, Nimtza, Ki Chol Asekeinu, Asefer Azohar, Veolam Atsilut, Afilu Twintach, Begar, Eino, Rak, Bchinat Olam Asiya de Ak, Shogu malchut de ak, aval bagar 21 de ak, asur la sot ken, vaafilu ve malchut de ak, shogu vkinat asia. Hij is geweldig. Ik heb een klein beetje daarover nu net verteld, gewoon. Maar hij vertelt ons geweldig hoe dat in elkaar zit. Dat wij die dingen niet zien als tegenstellingen. Er bestaan geen structurele tegenstellingen in het geestelijke. En we kunnen zien rechts en links. En dan kunnen we op een hoger niveau die verenigen. Alles is in het geestelijke. In het ware geestelijke, alles is gericht om naar de eenheid. In alles, als je Kabbalah leert ook, alles moet je brengen naar eenheid. Dat is jouw eigen werk, wat je thuis doet, bij jezelf doet. Want jij hebt jouw eigen begeleider, jouw schepper. Je moet er vragen naar eenheid. Steeds naar die eenheid moet je verlangen. En daar kom je naar die eenheid. Dat moet uitgangspunt zijn bij alles wat je doet. Bij al jouw lichamelijk leed en moet je het ook, een lichamelijk leed natuurlijk veroorzaakt die links en rechts, gevoel van twijfel, etc. Dan moet je toch wel verlangen dat jij dan, en dat bij lichamelijk leed verkreeg je natuurlijk ook geestelijk leed, zoals we hebben geleerd nu, net bij Shlomo Sulam. En moet je dat op een hoger niveau tot eenheid brengen. En dan zullen ook jouw lichamelijk leed voor jou stap voor stap als fluitje van een cent worden. Als een ware muggenbijt. En wat wij ons vertellen, kijk nou wat je ons vertelt. Hoogwaardige data. En jij weet al. Ki 17. Ki olam asiya. Dat de wereld asiya. Is. Hu neged malchut. Ha malchut de ak. Dat de wereld asiya overeenkomt. Als het ware. Qua positie. Met de malchut van Ak, met de malchut van Adam Kadmon, het ligt op dezelfde hoogte als het ware, alleen is het de malgoed van Adam Kadmon is spil, de spil van binnen. En daarboven komen allerlei omhulsels, waaronder dan Bria, waaronder de wereld Asiya. En hij zegt dat de wereld Asiya is niets anders, is omhulsel van de malchut van Adam Kadmon. Niet haastig, probeer het zachtjes hier. Asher mikoma haya ahu af im zeeran bin. Hij zegt dat de plaats daarvan is rug tot rug met zeeran bin. Rug tot rug is niet belangrijk voor ons nu. Ik zal dat allemaal leren. Dat was dus in de Tanhishel Shalolevat. Dat was dus de Asiya stond, de plaats van de Asiya is dan bij die Tanhi, bij Tiferet, dus de onderste gedeelte van Tiferet, en Netzachot Yesod in Malchut van Ak alleen maar. Dus de plaats van Asiya is ten aanzien is op hetzelfde niveau als slechts als de voeten van de Ak. Wat betekent Tanhim? En Tanhim, alles wat onder de Tabor, dat wil zeggen Netzachot Yesod in Malchut en het hoogste en het onderste gedeelte van Tiferet, dat is allemaal staat onder de regie, onder de macht als het ware, onder de van Malchut. Met name de onderste gedeelte. Nimtza, zegt hij. Het bleek dus. Ki olam ha-atzilut. Hij wil nu dat de wereld atzilut. We vinden dus dat de wereld atzilut. Eino ela ba-erech olam ha-asiya. Zo, Malchuda. Kijk, wat hij zegt zo. Dat die galgalte van Ak. Ja, die eerste partsoef. Eerste verruwing van het licht van Ak, dat het onder de Tabor, dus waar dus de alleenstaande sferot, onderste Tiferet, en dan net zo goed is Sot en Malchus, alleen de laatste sferot van Ak, dat de hele Atzilut nu staat op de hoogte van die Tanhim, van die Tiferet. Tweede gedeelte van Tiferet, net zo goed is wat in Malchut. Dus de ware positie, natuurlijk, absoluut ten aanzien van ons, mensen, in onze wereld, ook ten aanzien van Adam, et cetera, is natuurlijk een geweldig, gigantisch hoge wereld. Wereld van correctie, alles wat wij ontvangen is van absoluut. Maar absoluut zelf ten aanzien van Ak van de Adam Kadmon, die ook behoort tot de werelden, tot de bouw van de schepper. Ten aanzien van de Ak is het alleen maar, behoort die als het ware tot Malchut, de Ak. Dat wil zeggen, is alles wat, laten we zeggen zo, dat Tanhim onder de Tabor van Ak, dat is Asiya de Ak, Asiya van Ak, dus de laagste wereld van Ak, want alle kan je ook zien, Adam Kadmon kan je ook zien, alles kan je zien, of Sferot, of werelden. Dus alles wat behoort bij Malchut is Asiya. Dus hij zegt dat de hele wereld Atzilut, die zich bevindt onder de Tabor, als het ware onder de Tabor van Ak, is een ook omhulsel van die Ak. Dat die ten aanzien van Ak is niets anders dan die vier onderste sferot, die onder regie staan van Malchut, Dus dat eigenlijk is dat niets anders dan Asiya of Malchut van Ak, van Adam Kadmon. Nimtsa, zegt hij. Dus, ki hol eskeinu besefer azogar baolam atziut, hij zegt, kijk nou, heel belangrijk wat hij zegt nu. Dat al onze bezigheid in het boek Zohar, waarmee wij ons, kijk naar alle Zohar gaat alleen om die Atsilut en nog die drie werelden onderste. Hij zegt, al onze bezigheid in Zohar met de wereld Atsilut, zelfs afilu vegar, zelfs als wij spreken over gar, over drie eerste sferot, dat we zeggen, dus als we over Atik, Arich Anpin, ja, dus zelfs Atik en Arich Anpin, in Bina ook, de hogere Bina, waarover dus die twee boeken iedere rabbi in iedere zoeta gaat, kan, dat zelfs dat als wij bezig zijn onze houden in Zohar met die drie hogere sferot, de hogere sferot gar, Eino rak bchinat olam asiya de'ak is niet anders dan alleen maar ten aanzien van ak, is het alleen maar de wereld asiya van ak of malchut van ak. Duidelijk. Dat het aan de ene kant is het shehu malchut de ak, dat het malchut de ak is. De hele atzilut is ook de gar daarvan. Behoort alleen tot Malchut de Ak, Malchut van Adam Kadmon. Vandaar dat het ook niet echte gar is ten aanzien van de hele. Want bestaat, we hebben geleerd, bestaat algemene en bijzondere. Ten aanzien van het bijzondere is natuurlijk absoluut een geweldige kracht en het systeem waarbij gar is absoluut ontoegankelijk voor ons. We hebben gezegd, keter, chokma van het zilut absoluut en ook de gar van de, hoe zou ik zeggen, de hogere stuk, een derde van Bina of Abba Vima zijn onbevattelijk voor ons. Maar aan de andere kant, ten aanzien van de wereld Adam Kadmon, is het alleen maar een malchut van Adam Kadmon. Dus dat betekent, ja, maar dus daarom is het wel toch wel toegestaan om daarmee ons bezig te houden. Duidelijk? Daarom kunnen we met gar van het zilu toch bij ons bezighouden, dan begrijpen we nu waarom waarom Zohar wel vertelt in die twee boeken bijvoorbeeld met name over gar, want we hebben geleerd van gar kunnen we niets begrijpen, onbevattelijk. Dan nu begrijpen we, Ari ons vertelt dat omdat gar de zilu is maar malgoed van ak. Nou, en alles van onder de gar kunnen wij wel leren. Duidelijk? Awal, daar 20 de laatste twee woorden. Awal bagar, maar in de gar 21 de ak. Maar, hij zegt, de laatste zin. Van de gar, van de drie eerste sferot, keter chokma bina, van de ak zelf, van de Adam Kadmon, asurla sot ken, is het verboden om dat te doen. Duidelijk. Want gar van ak, de drie eerste van drie eerste sferot van Adam Kadmon, dat zijn de ware, de echte, de ware gar, de ware drie eerste sferot. Ten aanzien van de hele constructie, de algemene kant. Waar filo va malchut de ak, shehuf hinat asiya. En zelfs in de malchut van Ak ook verboden is om voor ons dat dit ook, dat dit de wereld Asiya is van Ak, is verboden om daarover om ons mee bezig te houden. Duidelijk, hè? Dus van Atzilut wel, Atzilut gar van Atzilut, eigenlijk toch wel, waarom? Het is een lavouche, het is een bekleding, omhulsel van Malchut de Ak. Duidelijk? Maar Malchut de Ak is het innerlijke gedeelte van Atzilut. Daar zelfs van Malchut valt niet verboden aan ons, voor ons, om ons bezig te houden. Eigenlijk omdat dit al het behoort tot Tzimtzum Alef, tot de eerste beperking. En zij is absoluut andere drager van informatie dan Tzimtzum Bet, dan de tweede beperking wat wij doen in de wereld Atzilut. En daarom ook rechtvaardigt hij ook daarmee ook de woorden van Rabbi Lazar, die ook zei dat zelfs Malchut, wat kan je ook in Malchut bevatten? Het is net zo ondoordringbaar, onbevattelijk is als wat boven is. En daarmee ook geen tegensprekelijk. Het is ook niet tegensprekelijk. Waarom niet? Omdat daar Rabbi Lazar spreekt over die Malchut van Ak, die als innerlijke gedeelte, als innerlijk ten aanzien van het Zilut is. En alles wat innerlijk ten aanzien van het uiterlijk is, als ziel ten aanzien van lichaam. Dat was hem voor vandaag. We hebben dat mooi afgemaakt nu. Een stukje van het Schaim. We staan op de pagina 14, regel 22. Voor de volgende keer. En nu nog even een paar woorden over de slogan van de dag. Nou, hebben we al gezegd aan het einde. Nee, we hebben gezegd, maar nee, we hebben niet gezegd. We hebben dat. Dus, wat is de slogan van de dag? Dat jij weet, erg goed, nu, wat wij vandaag hebben we geleerd. Dat het lichamelijke leed, het lichamelijke leed, is uiterlijke leed. En waar binnen zit de vernietiger, die ook geestelijke leed veroorzaakt. En hoe komt het? Omdat het uiterlijke leed, brengt vreemde gedachten met zich mee. Als een mens leed lichamelijk, dan natuurlijk komen bij hem allerlei vreemde gedachten. Die worden ook ingeboezemd door dat innerlijke, door eigenlijk door zijn slechte beginsel. En daardoor maakt hij niet alleen jouw lichamelijke leed verergerd en kapot maakt de mens, maar ook gaat ook zijn geestelijke gedeelte doden. En dan is het echte dood komt. Dus een mens moet erg goed opletten dat bij elk, moet je opletten dat bij leed, wat je welk leed lichamelijk dat je ook ondervindt, dat jij niet binnen jouw verstand probeert dan te denken en te over dat leed wat jij nu lichamelijk, wat jij ervaart. Eerst neem moeite om op te klimmen naar de Bina. En dan pas kan je kijken naar jouw situatie. En niet binnen jouw verstand, binnen jouw wens om te ontvangen, aan je leed denken of erop letten. Want dan krijg je daardoor, binnen jouw verstand als je werkt, dan krijg je allerlei rare gedachten, vreemde gedachten, die verergeren juist jouw situatie, waarbij, God behoede, waarbij ook de innerlijke doder in slechte beginsel zal toeslaan en ook jouw geestelijke gedeelte dan proberen dan naar de knoppen te brengen. Nou, en dan zit je echt, echt slecht. Dus eerst, nogmaals, dezelfde weg naar Bina, als je ervaart enorm veel leed, welk leed dan ook, lichamelijk, eerst naar Bina opklimmen, net zoals Noach heeft gedaan. Eerst de ark in, Bina in, en daardoor werd hij ook gered door zijn lichamelijk leed, dat wil zeggen door die wateren, vuurwateren, en wateren van boven, gewone wateren, was als sneeuw, als ijs en hete wateren van onderen, werd hij dan daarmee gered in de Bina. Zo moet je ook precies hetzelfde, dat is Torah waarover ons spreekt, en niet over dat gebeurtenis dat ooit geweest was. Natuurlijk was het ook geweest, want alles wat van boven is, zo boven, zo beneden. Maar eerst naar Bina, bij elke ervaring van leed, naar Bina eerst, kracht opbrengen, naar Bina op te komen, dan pas van die, dan ben je dan gered van jouw vreemde gedachten, en daardoor ontloop je de geestelijke dood ook door het slechte beginsel dat in jou is. Dat was hem. Nog een prettige dag allemaal.